نبی الامین کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. رحمتی کے علم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑی دیر اطمینان سے بیٹھیں, کوشش کروں گا کچھ آپ کی خدمت کرنے کی. اللہ تعالیٰ توفیق رفیق ہم سب کو مولا عطا فرمائے. مگر قبرستان بنا کے نہ بیٹھیے گا, بلکہ ہندوستان کیا بولیں گے؟ شکر ہے بولے تو آپ, وہ بھی چندوں میں بولے, کوئی ادھر سے بولا کوئی ادھر سے بولا. لہذا اللہ تعالیٰ ایسی جوانی سب کو عطا فرمائے. دیکھیے بال سفید ہیں مگر آواز ایسی ہے کہ امبرناتھ سے بولے تو کلیان تک آواز پہنچ جائے. ماشاء اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. زور سے کہہ دو. قبل اس کے کہ اس آیت مقدسہ کی روشنی میں تھوڑی دیر ہماری گفتگو کچھ آگے بڑھے, سب سے پہلے سارے جہان کے آقا و مولا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے بے سہاروں کے سہارے سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے اندھیری قبر میں کام آنے والے آب کوثر سے پیاس بجھانے والے شفاعتی لہل کبائر کا نغمے جافذا سنانے والے جنت الفردوس میں لے جانے والے مکان والے لا مکان والے عرب والے عجم والے روحی فدا ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسپنا میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ پورا مجمع درود و سلام کا نذرانے محبت پیش کریں. ایک بار اور بلند آواز سے درود پاک سناتے ہیں. اللہم صل علی سیدنا محمد مجود کرم وعلى آلہ وصحبہ بارک وسلم صلواتهم سلامًا علیک. ایک بار اور بلند آواز سے درود پاک سناتے ہیں. اللہم صل علی سیدنا و مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بارک وسلم صلواتهم وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فخری زمین و زمن, سرمائے علم و فن, بریلی کے تاجدار, ہم غربائے اہل سنت کے مددگار, آقائے نعمت, دریائے رحمت, امام عشق و محبت, سیدی سرکار اعلی حضرت علی رحمت و رضوان, بڑے پیارے انداز میں بریلی شریف میں بیٹھے گنگنا رہے ہیں. آقا تجھ سے ڈر, آقا مولا داتا تجھ سے ڈر, ڈر سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اس ڈورے کی عظمت کیا ہے, اس کا تصرف کیا ہے, اس کی شان کیا ہے, اس کی طاقت کیا ہے, تو گنگنا اٹھے اس نشانی کے جو صد ہیں نہیں مارے جاتے, اس نشانی کے جو صد ہیں نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. شہزادے بدر ملت اللہ دارین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے, اور مسلک اعلی حضرت کی بے پایا خدمت کرنے کے مواقع عطا فرمائے, اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کی نجات اور بخشش کا ذریعہ بنائے. ابھی ایک جملہ تقریر میں فرمایا کہ کتاب کھولی ادریس رضا نے, تو یہ کہتے ہیں نہیں کھولنا چاہیے, ہم نے تو خالی کتاب کھولی ہے مجرم کی, ہم نے خالی کتاب کھولی ہے مجرم کی, انتظامیہ سے پوچھو, پولیس والوں سے پوچھو, ایس پی سے پوچھو, ڈی ایم سے پوچھو, سٹی مجسٹریٹ سے پوچھو, کیا ہوتا ہے جب مجرم پکڑا جاتا ہے تو حکم دیا جاتا ہے کرتا اتار دو, پاجامہ اتار دو, ننگا کر کے مجرم کو مارو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مال کا ڈاکو ہے. اور اگر آپ کہہ دو گے صاحب ایسا ہے, کانسٹیبل صاحب پولیس والوں سنو, اس کا کرتا مت اتارو, اس کی پتلون مت اتارو, تو پولیس والے کیا کہیں گے, اسے بھی اندر کرو, اسے بھی اندر کرو. ارے صاحب مجھے کیوں؟ ارے آپ کی طرف داری بتا رہی ہے کہ حصہ تمہارا بھی ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ لہذا جو شخص کہے کہ کتاب کیوں کھولی, سمجھ لینا حصے دار یہ بھی ہے. ذرا پولیس چوکی پہ جا کے کہہ دو کہ سر ان کی پتلون مت اتارا, اور پھر پولیس والے تمہیں چھوڑ دے تب ہم جانے. پولیس والے فوراً سمجھ لیں گے کہ آدھا مال اس کے ہاں بھی گیا ہے نا, یہ بھی اس مال میں شریک. اللہ ان کی فتنوں سے بچائے. تو وہی بات عرض کر رہا تھا, صرف ایک بات آ گئی تھی, میں نے کہا عرض کر دوں. یہ آیت کریمہ جو تلاوت کی ہے, اللہ تعالی اس میں اپنے ولی کی سبحان اللہ شان بیان فرما رہا. ولی کے معنی ہے دوست کے. کیا معنی ہے؟ زور سے بولو. ولی کے معنی ہے قریب کے. ولی کے معنی ہے, اور ولی کے معنی ہے اقرب کے, یعنی سب سے زیادہ قریب. اے بھولا مسلمان, اے ناواقف مسلمان, اے سیدھا سادہ مسلمان, اے نادان مسلمان, کدھر جا رہا؟ اپنی زندگی کو تو دیکھ لے, اپنے معاشرے کو تو دیکھ لے, اپنے حالات کو دیکھ لے. اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے گا؟ یہی آپ کے امام نماز پڑھا رہے مولانا قاری نعمت اللہ صاحب نوری, چار آدمی آئے دائیں کھڑے ہو گئے, چار آدمی آئے بائیں کھڑے ہو گئے. مولانا نے جیسے ہی سلام پھیرا فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون, نہ تمہاری نماز ہوئی نہ تمہاری نماز ہوئی. سر پکڑ کے بیٹھ گئے. حضرت یہ کون سا مسئلہ بتا دیا, نہ تمہاری نماز ہوئی نہ تمہاری نماز. ٹوپی اپن کی پاک, کرتا اپن کا پاک, پاجامہ اپن کا پاک, موزہ اپن کا پاک, جس اپن کا باپ گھر سے غسل کر کے آئے, آپ کے ساتھ قیام کیا, آپ کے ساتھ رکوع کیا, آپ کے ساتھ سجدہ کیا, آپ کے ساتھ تشہد میں بیٹھے, آپ کے ساتھ سلام پھیرا, نماز کیوں نہیں ہوئی؟ تو مولانا نعمت اللہ نوری نے کہا, نادان, شریعت کا قانون نہیں معلوم. اگر مقتدی امام کے آگے ہے, اس کا رکوع امام کے آگے, اس کا سجدہ امام کے آگے, اس کا تشہد امام کے آگے, تو پھر سجدہ سجدہ نہ ہوگا, رکوع رکوع نہ ہوگا, قیام قیام نہ ہوگا, نماز نماز نہ ہوگا. تمہارے قدم ہمارے آگے تھے, لہذا نماز باطل ہو گئی. پھر سے پڑھو اے بھولا مسلمان, اے سیدھا سادہ مسلمان, مجھے کہہ لینے دے. اس امام کے آگے بڑھو گے تو نماز باطل ہو جائے گی, اور نبیوں کے امام کے آگے بڑھو گے تو عقیدہ باطل ہو جائے گا. نماز کو بچانا ہے تو اس امام کے پیچھے رہنا ہوگا, اور عقیدے کو بچانا ہے تو نبیوں کے امام کے پیچھے رہنا ہوگا. اللہ, یہ ظہر کی نماز تھی, یہ عصر کی نماز تھی, یہ مغرب کی نماز تھی, یہ عشاء کی نماز تھی, یہ فجر کی نماز تھی, مگر آ گیا جنازہ. کیا آیا؟ زور سے بولو, جنازہ. اللہ اللہ, ہندوستان میں رہے تو پھولوں, ہندوستان میں رہے اور قبرستان چلے تو پھولوں. اللہ سدا پھولا پھلا رکھے. ان کی اس پہ جو ہے وہ حضرت دھتور آنے کو تیار ہیں. سبحان اللہ, یہ پھولوں کا سبحان اللہ امبا کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ پیارے کا غلام لیتا ہے. اعلان کیا مولانا نے کہ نماز ظہر کے بعد نماز جنازہ ہو, جنازہ رکھ دیا گیا. اللہ اللہ, تمامی علماء سب پیچھے, سب مولانا جمال الدین صاحب اللہ وہ پیچھے, مولانا نعمت اللہ صاحب نوری وہ پیچھے, مولانا قاری عطا الحشمت وہ پیچھے, آپ کا یہ خادم سب پیچھے. جنازہ اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھ؟ اے بھولا مسلمان, کھڑا ہے نہیں, بیٹھا ہے, ٹاٹ سے لیٹا, ٹاٹ سے, اور سب کے آگے زندگی بھر سب سے پیچھے رہو, انتقال کے بعد سب سے آگے. ہم نے عرض کیا مولا ماجرا کیا ہے, پروردگار عالم یہ فلسفہ کیا ہے؟ کہ رب کی رحمتوں نے جواب دیا, ادریس رضا وہ ظہر کی نماز تھی پیچھے, وہ عصر کی نماز تھی پیچھے, وہ مغرب کی نماز تھی پیچھے, وہ عشاء کی نماز تھی پیچھے, وہ فجر کی نماز تھی پیچھے, اب یہ میرے حبیب کی زیارت کرنے جا رہا ہے. پیچھے نہیں رہے گا, رہے گا تو سب سے آگے رہے گا. اللہ اللہ, اے بھولا مسلمان, اب بھی نہ سمجھے گا, ذرا غور تو کر. تو دیوانہ پکار اٹھا, آقا اس پار کا جب یہ عالم ہے, اس پار کا عالم کیا ہوگا؟ بن دیکھے جب یہ عالم ہے, دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ, آج یہ تو ہماری تمہاری قسمت ہے کہ جو جلسہ بھی کیا ہے ایک اللہ والے کے دامن اثر کے سائے میں کر رہے ہیں. سبحان اللہ, یہ دیکھو سامنے آستانہ ہے, اللہ کا پیارا لیٹا ہے, پھول مہک رہے, روشنی ہو رہی, چمک ہو رہی. اللہ اللہ, یہ ظالم کہتا ہم جائیں گے نہیں. کیا کہتا ہے؟ جائیں گے نہیں. ہم کہتے تیرے جانے کی بات تھوڑی, اللہ والے کے بلانے کی بات, جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات. یہ دودیا گنبد, یہ سنہرا کلش, یہ غریب نواز کا مقدس آستانہ, ذرا زور سے کہہ دو, یہ سلطان الہند کا آستانہ, اللہ اللہ. ہم نے بھی حاضری دی تو کیا دیکھا, ہٹو بچو ہٹو بچو, کیا بات. تو معلوم ہوا کہ سونیا گاندھی کی چادر آ رہی. دل میں خیال آیا, غریب نواز ہماری چادریں تھی, یہ سونیا گاندھی کی چادر. ذہن میں سوال آیا کہ گنبد مبارک سے غریب نواز کی روحانیت کا جواب آیا. ادریس رضا تجھے معلوم نہیں, یہ داڑھی والے دیوبندیوں نے, یہ داڑھی والے وہابیوں نے, ان مودودیوں نے کہا چادر چڑھانا شرک ہے, چادر چڑھانا حرام ہے, چادر چڑھانا بدعت ہے. سوچا تھا کہ یہ داڑھی والا وہابی چادر نہ لے جائے گا تو چادریں کم ہو جائیں گی, تو مجھے جواب دینا ہے اپنے غلاموں کو. اے غلاموں, جانا اور بتا دینا, اگر داڑھی والا چادر نہ لائے گا وہابی, تو بھارت کی سونیا گاندھی چادر لے کر آئے. وہ ہے درے رحمت غریب نواز کا. سبحان اللہ, ذرا زور سے کہہ دیجیے, اللہ اللہ. یہ دودیا گنبد, یہ سنہرا کلش, سبحان اللہ. ہزاروں ارادے کرتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں, ہزاروں ارادے کرتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں, وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں. اللہ اللہ, سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے ان دامن والوں کو. اللہ اللہ. آج کہا جاتا ہے کتنا بڑا دامن ہے, آج سوال کیا جاتا ہے کتنا بڑا دامن ہے. کلیان والے کہہ رہے ہیں نہیں چھوڑیں گے, مدن پورا والے کہہ رہے ہیں نہیں چھوڑیں گے, اللہ اللہ. سورت والے کہہ رہے ہیں نہیں چھوڑیں گے, کتنا بڑا دامن ہے. سوال ذہن میں آیا, جواب میرا خواجہ دے رہا. خادم سے فرمایا لو یہ کاسا لے جاؤ, اور انا ساگر سے کہہ دو تجھے خواجہ نے بلایا. خادم لے کے پہنچے, کاسا ڈالا اور کہا اے انا ساگر تجھے پیا نے بلایا. نہ معلوم کون سے جملے تھے, میرے خواجہ نہ گئے, غریب نواز نہ گئے, غریب نواز کا پیغام لے کے خادم گئے. ذرا غور تو کر لے پیارے, پورا انا ساگر اس میں آ گیا, اور جب اٹھایا تو وہ ننا سا ساگر, ننا سا کاسا. مجھے کہہ لینے دو, جب غریب نواز کے ایک ننے سے کاسے کی وسعتوں کا یہ عالم ہے, تو غریب نواز کے دامن کی وسعتوں کا کیا عالم ہے. اللہ, بیٹھا ہوا ہے, چچا سے لڑ لیا, بپا سے لڑ لیا, ماموں سے لڑ لیا, نانی سے لڑ لیا, دروازے بیٹھا مکھی مار رہا. میں نے پوچھا آپ کے مولانا سے کہ بھائی یہ کیا ماجرا ہے, صبح سے شام ہی بیٹھا رہتا. بولے کیا بتائیں, پورے خاندان والوں سے لڑ لیا, جائے تو کہاں جائے, کوئی بلاتا نہیں, یہ مصیبت کون پالے اپنے سر. سب سے لڑ لیا, دن بھر ہی مکھی مارے بیٹھا رہتا, گھر میں جاتا تو جرم آتے لوتا. اللہ اللہ, لوگ تو اس کے پڑوس میں رہنا بھی پسند نہیں کرتے. اللہ اللہ, اب بھی نہیں سمجھو گے تو کب سمجھو گے. یہی عالم ہے وہابی کا, یہی عالم ہے دیوبندی کا, یہی عالم ہے مودودی کا. خواجہ سے یہ لڑ لیا, مقدم سمنا سے یہ لڑ لیا, اعلیٰ حضرت سرکار سے یہ لڑ لیا, سرکار صابر پاک سے یہ لڑ لیا, حضرت وارث پاک سے یہ لڑ لیا, حضرت سرکار شاہ مینا سے یہ, سب سے یہ لڑ لیا, تو جائیں تو کہاں جائے, جائے تو کہاں جائے. مگر قربان جاؤ ان دیوانوں پر. بریلی شریف سے آئے کہ کلیہ شریف کا بلاوا آ گیا, کلیہ شریف سے آئے کہ دلی شریف کا بلاوا آ گیا, دلی شریف سے آئے کہ بہرائچ مقدسہ کا بلاوا آ گیا، بہرائچ مقدسہ سے آئے کہ کوشش مقدسہ کا بلاوا آ گیا، کوشش مقدسہ سے آئے سبحان اللہ کہ معلوم ہوا کہ کلیہ شریف سے صابر پاک کا بلاوا آ گیا. تمہارے کتنے بلانے والے ہیں، خدا اس کو سلامت رکھے. اللہ اللہ. پھر وہیں آ جائیے جو عرض کر رہا تھا، جنازہ آیا، پھر چلیں گے ادھر دودیا گنبد کی طرف. ذرا زور سے کہہ دو سبحان. کیا آیا؟ بس زہر لگاؤ. بھائی جان کہاں جا رہا میرا بھیا؟ ضرورت سے جا رہا ہے تو جلدی آ جانا، ورنہ آئندہ یہ بلانے سے مشکل کر دیں گے کہ روک لیا تو ہماری دری بھی خراب ہو گئی. اللہ اللہ. لہذا پیارے، حضرت کی تقریر سبحان اللہ، داڑھی بھی رکھو اور اس کے ساتھ ساتھ داڑھی کا اگر صحیح فائدہ لینا چاہتے ہو، خدا کی قسم تو وہاں بھی سے دور ہو جاؤ. پھر دیکھو کہ تمہاری داڑھی کتنے فوائد تمہیں دے گی. اللہ اللہ. یہی اصل ہے، یہ روح ہے، یہ کل ہے، یہ تمام. پھر وہیں آئیے، جنازہ آ گیا. کیا آ گیا؟ جنازہ آ گیا. سب پیچھے، سب ہے کسی کی طاقت کھڑا ہو جائے جانی ماچ پہ؟ نہیں. کیا ماجرا ہے؟ پوچھا. اللہ اللہ. مولانا جمال الدین صاحب سے، حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا، آپ دخول جنت کی بات، جنت دلانے کی بات ہے. ذہن میں فوراً سوال آ گیا، اللہ اللہ، یہ دعا جو ہے دخول جنت کی جو پڑھی جا رہی ہے، یہ کمبخت اتنا اندھا ہو گیا؟ وہاں بھی جنت خدا کی، بندہ خدا کا. جنت بندہ تو لے جا قبرستان میں رکھ دے، خدا جنت دے یا جہنم دے؟ یہ وہابی کیوں کہہ رہا ہے کہ اللہ اسے بخش دے، جنت دے دے؟ سنی تو کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہم فی الحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا. مفہوم دعا، مولا جو حاضر ہیں انہیں بھی جنت دے دے، اور جو غائب ہیں انہیں بھی جنت دے دے، جو زندہ ہیں انہیں بھی جنت دے دے. تم کیوں کہہ رہے ہو؟ اس لیے کہ تمہاری کتاب یہ ہمارے پاس ہے، تم نے لکھا ہے کہ نبی اپنی بیٹی کو معاذ اللہ جہنم سے نہیں بچا سکتا. معاذ اللہ، زور سے بولو، وہ تمہارا خود ساختہ نبی ہوگا. ہمارا نبی تو نبی امتی کی طاقت دیتے، نبی کی تو بڑی بات، امتی کی طاقت دیکھو. آواز آئی، اے میرا بھولا مسلمان، ذرا بڑی اہم بات عرض کرنے جا رہا ہوں، پہلے تم ہی نبٹ لینا. کہنا پہلے ہم سے نبٹ لے، ہم سے ہی نبٹے گا تو پھر جا کے حضرت سے کیا بات کرے گا؟ ذرا ذہن لگا پیارے، سب موجود مگر طاقت نہیں، اختیار نہیں کہ جانماز پہ قدم رکھ دے. ایک آواز آ رہی، ولی کو بلاؤ، ولی کو بلاؤ، ولی کو بلاؤ. بھولا مسلمان کدھر جا رہا ہے؟ اے سیدھا سادہ مسلمان کدھر جا رہا ہے؟ کیا بات ہے؟ کیا مولانا جمال الدین صاحب نہیں پڑھا سکتے؟ کیا مولانا نعمت اللہ نہیں پڑھا سکتے؟ کیا ادریس ہزار؟ نہیں، اختیار ولی کا ہے. ولی اگر اس قابل ہے تو خود پڑھائے گا، یا ولی جس کو اجازت دے. اے میرا بھولا مسلمان، سیدھا سادہ مسلمان، ایک لمحہ ٹھہر جا، ذرا غور کر. سنی نے تو مسرور ہو کے پکارا ولی کو، مگر آج مرنے کے بعد وہابی نے بھی مجبور ہو کے پکارا ولی کو. دیکھ رہے ہیں ان کے یہاں بھی آواز آتی ولی کو. اب وہ ولی مسلح پہ کھڑا ہوا اور اس نے نیت باندھی، اللہ اکبر، اللہ اللہ، اور اس کے بعد درود پاک پڑھی، اس کے بعد پڑھا، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا. مفہوم دعا، مولا جو حاضر ہیں انہیں بھی جنت دے دے، جو غائب ہیں ادھر دائیں بائیں کھڑے ہیں انہیں بھی جنت دے دے، مولا جو زندہ ہیں انہیں بھی جنت دے دے، جو وصال کر گئے انہیں بھی جنت دے دے. اے میرا بولا مسلمان، میں پوچھوں گا یہ کون ہے تو آپ کہو گے یہ ماموں کے ولی ہیں، یہ چچا کے ولی ہیں، یہ خالو کے ولی ہیں، یہ دادا کے ولی ہیں، یہ نانا کے ولی ہیں، یہ نانی کی ولی ہیں، یہ مومانی کے ولی ہیں. اللہ اللہ، ذرا ایک لمحہ ٹھہر جا، ذرا غور کر لے، اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے. جب باپ کا ولی، جب چچا کا ولی، جب ماموں کا ولی، جب خالو کا ولی، جب نانی کا ولی اتنوں کو جنت دلا رہا، تو جو خواجہ اللہ کا ولی ہے وہ کتوں کو جنت دلائے. اور اس کے بعد کیسی جنت دلائی، کیسی جنت دلائی، سبحان اللہ کہہ دو. قبرستان چار آدمی لے کے چلے، کہہ لے کے چلے چار، وہ چار ہٹے دوسرے چار آئے، وہ چار ہٹے دوسرے چار آئے، وہ چار ہٹے تیسرے چار آئے. میں نے کہا بھائی یہ دو قدم پہ مولانا قبرستان ہے، تماشا کیوں بنایا؟ چار آدمی پکڑے اور پہنچا دی. اللہ اللہ، تو جب میں نے سوال کیا تو مولانا نعمت اللہ صاحب نوری نے فرمایا، ادریس رضا کیا وہ روایت تمہارے سامنے نہیں؟ سیدھا کاندھا دس قدم، سیدھا پیتیانے دس قدم، الٹا سرہانے دس قدم، الٹا پیتیانے دس قدم. جب چالیس قدم اس جنتی کو لے کے آپ چلو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں تمہیں بھی جنتی بنا دے گا. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. بولا مسلمان کدھر جا رہا ہے؟ ذرا غور تو کر، نبی کا ایک امتی، آقا کا ایک غلام، تمہارا چچا یا تمہارا ماموں یا تمہارے نانا یا تمہاری نانی یا تمہاری پھوپھی جب قبرستان جا رہی ہے تو ایسے نہیں جا رہی، جنت بانٹتی ہوئی جا رہی ہے، جنت تقسیم کرتی ہوئی جا رہی ہے. جنت بانٹتے ہوئے تمہارے نانا جا رہے ہیں، جنت بانٹتے ہوئے تمہارے بابا جا رہے ہیں، جنت بانٹتے ہوئے تمہارے ماموں جا رہے ہیں. اے بھولا مسلمان، جب تیرے نانا کا یہ عالم، جب تیرے مومانی کا یہ عالم، جب تیرے دادا کا یہ عالم، جب تیرے بابا کا یہ عالم، تو رسول کی شہزادی کا کیا عالم ہے؟ اور یہ بےمان لکھتا ہے کہ محمد اپنی بیٹی فاطمہ کو جہنم سے نہیں بچا سکتے. معاذ اللہ، زور سے بولو. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. آپ کو دیکھو، جب ہو جاتے ہیں کسی کو معاذ اللہ کوہڑ کا مرض، تو ڈاکٹر کہتا ہے گلاس علیحدہ کر دو، پیالہ علیحدہ کر دو، پلیٹ علیحدہ کر دو، گدا علیحدہ کر دو، لحاف علیحدہ کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کوڑ کا مرض تمہیں نہ لگ جائے. آپ جلدی آتے ہو، اس کا گدا علیحدہ، اس کا لحاف علیحدہ، اس کی پلیٹ علیحدہ، اللہ اللہ، اس کا کھانا علیحدہ. کیوں؟ کہیں یہ ہم کو مرض نہ لگ جائے. آپ نے ڈاکٹر صاحب سے نہیں کہا، ڈاکٹر صاحب وہ تو میرے چچا ہیں، ان کے بھی دو ہاتھ ہیں، میرے بھی دو ہاتھ ہیں. آپ نے ڈاکٹر صاحب سے نہیں کہا کہ وہ تو میرے ماموں ہیں، ان کی بھی دو آنکھیں ہیں، میری بھی دو آنکھیں ہیں، اللہ اللہ، انہوں نے مجھے پڑھنا ہی نہیں. زندگی سے پیار ہے. سب بستر بوریا علیحدہ کر دیا، بستر بوریا، اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے. اے میرا بھولا مسلمان، خدا نہ خواستہ کوڑ لگا تو دنیا کی زندگی برباد ہوگی، اور وہابیت کا کوڑ لگ گیا تو دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی. سب کو چھوڑ دو، فکر نہ کرو. اور جب برات کا دعوت نامہ آئے تو جتنے سننی ہے سب پہنچو. ہم نے تو ایک طریقہ بتا دیا، ہم نے کہا جتنے سنی ہو سب پہنچو ایک ساتھ، اور برات کے اندر جتنے وہابی سب کو مار کے باہر کر دو. اگر وہ کھانے والا برات والا اعتراض کرے تو کہنا کمبخت تو نے ہمیں بلایا کیوں تھا؟ تو نے کانگریس والوں کو بلایا کیوں تھا اور ادھر بھاجپا والوں کو بلا لیا؟ تو جھگڑا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ایک جگہ اگر دس وہابیوں کو مار دیا، تم نے دنا دن دنا دن، اس روز سے وہابیوں کا دعوت میں جانا دنا دن بند ہو جائے. دم دم مار کے بگاؤ کہ اس کو تو فاتحہ پڑی گئی ہے, یہ فاتحہ شرک ہے, یہ چہرہ شرک ہے, یہ پھول شرک ہے, تو مشرکوں میں کیوں آیا کمبخت؟ ہم تو تیری بارات میں پیشاب کرنے بھی نہیں جا رہے, تو ہمارے یہاں کیوں آ گیا ناپاک؟ اللہ اللہ, ابھی بول کے آ رہا ہوں, وہ نیتا صاحب تھے, بولے ایسی تقریر ہونا چاہیے کسی کو برا نہ لگے, مطلب یہ سب ایک ہی رہیں, تو سمجھا دیا انہوں نے, تو یہ سمجھے کہ بڑا سیدھا آدمی ہے, میری بات مان گیا. تو میں تو نیتا کی رگ جانتا ہوں, اگرچہ بہت دور رہتا ہوں مگر چہرہ لفافہ دیکھ کے مضمون باپ لیتا ہوں. میں نے کہا ابھی کچھ بولا تو یہ تقریر پہ بھی پابندی لگا دے گا. تو میں نے کہا ابھی نہیں, ممبر پہ جب پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تو پھر دنا دن بولیں گے. وہ ممبر پہ پہنچے اور جلسے والے بھی تھے ماشاءاللہ, اور وہ تھا اکیلا, ووٹر اس کے بہت تھے جنہوں نے الحمدللہ مجھے بلایا تھا, بزرگوں کا کرم ہے. اب وہ نیتا کیا کرے, اس لیے کہ ہزاروں اس کے ووٹر تھے, اگر یہ ناراض ہو گئے تو مجھے ووٹ کون دے گا؟ تو تخ تک بھی دم دم نہ کشیدم, وہ والا مضمون تھا اس کا. میں نے کہا ابھی آ رہا تھا تو اس نے, انہوں نے آپ کے جو نیتا صاحب ہیں آپ کی کمیٹی کے, کیونکہ اتفاق سے کچھ ایسی بھول بھی ہے کہ صدر بھی ایسی کو بنا دیتے ہیں, ہے نا, سگریٹ بھی ایسی کو بنا دیتے ہیں جو دوگلا ہوتا ہے ادھر بھی ہو ادھر بھی, معاذ اللہ. تو جب صدر تمہارا دوگلا ہوگا تو پھر ممبران کیسے صحیح ہو جائیں گے؟ صدر صاحب کو تو خود لونڈیا انہوں نے دے دی, وہابی کیا, تو وہ کیسے کہیں گے کہ امام صاحب وہابیوں کا رد کریں؟ اس لیے جب وہابیوں کا رد ہوگا تو وہ تو ان کا داماد بھی وہابی ہے, تو سب سے زیادہ کلیجے پہ تو انہی کی چھری پھیلی جائے گی. تو اب یہ تو کہیں گے نہیں کہ میرے داماد کی برائی ہو رہی, یہ کہیں گے مولانا جھگڑے کی بات کرتے, مولانا جھگڑے کی بات کرتے, مولانا جھگڑے کی بات کرتے. اب یہ کیسے کہتے ہیں کہ میرے بہنوئی وہابی ہے, میرا داماد وہابی ہے, زیادہ وہابیوں کا رد ہو رہی ہے تو مجھے تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ میں نے لونڈیا دے دی. ارے تو نے دی ہوگی, بھاگ میں جا. ہمارا سیدھا یہ ہے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, لہذا پیارے یاد رکھو میرے بھولے مسلمانوں, اگر بھاجپا والے کانگریس والے کو نہیں دیکھ سکتے, کانگریس والے بھاجپا والوں کو نہیں دیکھ سکتے, تو سنی دیوبندی کو نہیں دیکھ سکتے. جب میں تقریر کرنے بیٹھا تو میں نے کہا بھائیو یہ آپ کے جو صدر محترم جن کو آپ نے بنایا ہے اپنے الفاظ میں, فقیر کے الفاظ میں نہیں, الحمدللہ ہمارے لیے تو محترم وہی ہے جو شریعت کے دائرے میں محترم اللہ. تو انہوں نے آنے سے پہلے کہا تھا کہ تقریر ایسی کریے گا جس میں کوئی جھگڑے کی بات نہ ہو, وہ کسی کی برائی نہ کریے گا, اللہ اللہ کسی کی برائی نہ کریے گا. تو میں نے کہا ابھی الیکشن آنے والا ہے, صدر محترم یہ بیٹھے ہیں نا آپ کے, اللہ اللہ مقام طنز میں اب کر رہا ہوں, لہذا ان سے کہوں گا الیکشن میں جب کھڑے ہوں تو بھاجپا والوں کو گالی نہ دیں, بھاجپا والوں کی برائی نہ کریں. اس وقت کیا ہوگا ہے, کتنے ہاتھ ٹوٹیں گے, کتنے پیر ٹوٹیں گے, اور بھاجپا نے یہ کیا, بھاجپا نے یہ کیا, بھاجپا نے یہ کیا, کیوں؟ اس لیے کہ انہیں کرسی پیاری. اس وقت یہ جھگڑا اور لفڑا نہیں دیکھیں گے کہ کتنا جھگڑا ہوگا, کتنا لفڑا, ہماری کرسی مضبوط ہو جائے. مجھے کہہ لینے دو, اگر تم اپنی کرسی کے لیے جھگڑا کر سکتے ہو تو عالم دین دین مصطفیٰ کے لیے جھگڑا کرنا اس کے لیے شرط. اللہ اللہ پھر پڑھ لیجیے سبحان اللہ, تجھ سے در در سے سر اور سب سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا. سبحان اللہ, یہ سنی ہے. اللہ اسے داڑھی کی مولا توفیق عطا فرما, مولا اسے سبحان اللہ نماز کے سجدوں کی لذت عطا فرما. پیارے تم ہی تم ہو, مگر یہ عمل کر لو انشاءاللہ زلزلہ دور ہو جائے گا. دو ایک اور تقریریں کرا لینا, زلزلہ دور ہو جائے گا, وہابیت میں زلزلہ آ جائے گا. سبحان اللہ, ایک طرف آدھائے دی ہے, ایک طرف ہے ہاسے دی, بندہ ہے تنہا شاہ, تم پہ کرو رو ضرور. کیوں کہوں بے کس ہوں میں, کیوں کہوں بے بس ہوں میں, تم ہو میں تم پر فدا, تم پہ کرو رو. یہ محفل میلاد ہے جس کے بارے میں حضرت شیخ عبدالحق بہت جسے دہلوی علی رحمت الرضوان سبحان اللہ اور میرے اور تمہارے پیارے اعلی حضرت فرماتے ہیں, اگر کوئی مصیبت ہو تو میلاد منا لو, کوئی پریشانی ہو تو میلاد منا لو. یہ تاریخ کچھ اور بھی تو ہو سکتی تھی, تاریخ یہ آگ کیوں رکھی گئی, یہ بھی سب راز ہیں. اللہ اللہ, یہ جھٹکے آنے والے, جھٹکے آنے والے, زلزلہ آنے والا ہے. خدا کی قسم ایسا ہو سکتا ہے, اللہ جانے اپنے رازوں کو, اس کا حبیب جانے, ان کے پیارے جانے. یہ بھی ہو سکتا تھا خدا نخواستہ کہ یہ آنے والا ہوگا کہ رب کی رحمتوں نے پکار کے کہہ دیا رکو یہاں نہیں, یہاں تو میرے محبوب کی ابھی میلاد ہونے والی ہے, ابھی میرے محبوب کی یہاں بند ہونے والی, اگر سے منائی نہیں ہے, اگر سے شامیانہ نہیں, ارادہ کر لیا ہے. اللہ اللہ, وہ ہے میلاد مصطفیٰ. سبحان اللہ, وہی بات عرض کر رہا تھا حضرت. اللہ بیٹھ جاؤ بیٹا, کہاں جا رہے منا, بس دو منٹ کی بات مجھ سے پوچھو. پوری رات سفر میں گزری, دن احباب میں گزر گیا ماشاءاللہ سے, اور پھر میں ادھر چلا آیا. میرے مہمان جنہوں نے بنایا مجھے, کیا نام ہے مولانا, بولے اثر بات چلیے گا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بھیا, وہ حساب مردہ بدفت زندہ یا زندہ بدفت زندہ والا مطلب, چلو بھیا اثر بات چلیں گے. تو وہ معلوم یہ ہوا کہ ہمارے ناصر بھائی اللہ خوش رکھے, ان کی گاڑی مغرب بعد آئے گی. تو ہم نے جب سنا مغرب بعد آئے گی تو پھر ہم نے ڈاکٹر طفیل صاحب ہمارے دیری نہ کر فرما, اللہ شاد رکھے آباد رکھے ماشاءاللہ. پہلے اکیلے تھے, اب تو دو اکیلے ہو گئے ماشاءاللہ. دعا کریے جلدی جلدی اللہ اولاد نرینا عطا فرمائے اپنے حبیب کے صدقے میں, تاکہ سنیوں کی تعداد بڑھے ماشاءاللہ. اسی لیے میں وہ تعویذ دینے میں بڑا خوش ہوتا ہوں جس میں لڑکے ہی لڑکے. اللہ, لوگوں نے پوچھا کیوں, میں نے کہا اس سے انشاءاللہ ایک تو یہ کہ سنیوں کی تعداد بڑھے گی, اور دوسری بات یہ کہ لڑکی کا رشتہ وہابیوں میں ہو جاتا ہے, جس سے وہابیت پھیلتی ہے تو اس سے بھی سنی محفوظ ہو جائے گا. سبحان اللہ, اور انشاءاللہ تعالی داڑھی رکھ لو تو دنا دن لڑکے ہوں گے. انشاءاللہ کہہ لو, انشاءاللہ اے انشاءاللہ تبارک وتعالیٰ, اے انشاءاللہ بولو دور سے انشاءاللہ. اور ضرورت ہو تعویذ کی لڑکے کے لیے تو چلے آنا انشاءاللہ, میں فی سبیل اللہ دیتا ہوں, مگر ایک شرط لگا دیتا ہوں کہ وہابی کا سایہ بھی تعویذ پہ نہ پڑے. بس انشاءاللہ, اللہ اللہ. تو وہی بات عرض کر رہا تھا کہ تجھ سے در, در سے سر, اور سر سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا دورا تیرا, اور اس نشانی کے جو سگے نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. اے بھولا مسلمان, اے ناواقف مسلمان, ذرا غور تو کر, اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے گا پیارے, تھوڑی سی توجہ کر لے. علماء کرام تشریف فرما, کوئی پلپلا مولوی ہو اللہ اسے استقامت اللہ عطا فرماتے, اس کی خامی کو مولا دور فرماتے, جو ابھی تک غلطیاں کی اپنے حبیب کے صدقے میں اس کو معاف فرماتے. میرے اور تمہارے آقا و مولا سرکار مدینہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے مفہوم حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, میری امت گمراہ ہوگی جاہل پیروں کے ذریعے اور بے عمل مولویوں کے ذریعے. میری امت گمراہ ہوگی جاہل پیروں کے ذریعے اور بے عمل مولویوں کے ذریعے. اسی لیے میں کہہ دیتا ہوں, کارواں کا کارواں گم ہو جائے یہ ہو نہیں سکتا, کارواں کا کارواں گم ہو جائے یہ ہو نہیں سکتا، امیر کارواں کہیں پر خود راہ ڈھونڈا ہے۔ اب افسوس اس بات کا ہے کہ لگژری کوچ جو ہے ٹو سیٹر والی، اس کا ڈرائیور سو گیا ہے، اس کا ڈرائیور اب پتہ نہیں کھنڈالا گھاٹ میں ڈالے گا کہ کلیان کی گھاٹ میں ڈالے گا۔ رونا اس ڈرائیور کا نہیں ہے، وہ جو 60 سواریاں بیٹھی ہیں رونا ان کا ہے، سمجھے؟ لہذا فرمایا عالم تنہا نہیں جاتا بلکہ موت العالم موت العالم، اس سے جو اللہ کے بندے فیضیاب ہو رہے تھے وہ سب بیچارے پیاسے رہ جاتے۔ لہذا کم کر چن چن محل بنایا، لوگ کہیں گھر تیرا، کم کر چن چن محل بنایا، لوگ کہیں گھر تیرا، نہ گھر میرا نہ گھر تیرا، چڑیا رین بسیرا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاش چلے گا بن جاوا۔ کدھر جا رہا؟ انتقال کے بعد 2 گھنٹے 4 گھنٹے زیادہ زیادہ روئے، پھر تھوڑی تھوڑی دیر پہ یہ خاموش وہ خاموش وہ، پھر پورا سناٹا۔ کفن کہاں سے آئے گا؟ چچا کو خبر کرو، ماموں کو خبر کرو، دادا کو خبر کرو، اللہ اللہ، مولوی صاحب کو بلا کے لاؤ، قبر کی تیاری۔ مولا بھولا مسلمان اس دن کو یاد کر، تیاری ہوئی، قبر کھودی گئی، تختے لائے گئے، کفن لایا گیا، غسل دیا، فقط 3 کپڑے پہنا دیے، کہے زور سے بولو 3 کپڑے پہنا دیے، اللہ اللہ۔ اور اس کے بعد دولہا بنا کے بچھالا گیا۔ اب اماں بھی آ گئی، ہم سوچ رہے ہیں شاید اماں اس لیے آئی ہیں کہ ساتھ میں قبرستان میں ہمارے ساتھ رہیں گی۔ ہم نے پوچھا امی جان کیا اس قبر میں لیٹ جاؤ گی؟ تو امی نے کہا میرا لال اگر کسی کا ماں لیتی ہوتی تو میں بھی لیٹ جاتی، وہاں میں نہیں جا سکتی۔ آئی بیوی، ہم نے کہا بیوی تم بہت رو رہی تھی، کہہ رہی تھی مولا مجھے موت دے دے، میرے شوہر کو زندگی دے دے، اے شریک سفر کیا تم قبر میں میرے ساتھ لیٹ جاؤ گی؟ تو بیوی نے کہا اگر کسی کی بیوی لیتی ہوتی تو میں بھی لیٹ جاتی، چوڑیاں توڑی، سارے عشق کا رشتہ توڑ دیا۔ کدھر جا رہا؟ کس پہ بھروسہ کر رہا؟ کس کو تو سمجھ رہا؟ کہاں جا رہا بولا مسلمان؟ اللہ اللہ، نظر گئی باپ کی طرف، باپ کیا اس مکان اس فلیٹ کے خریدنے میں میری کمائی نہیں لگی؟ کیا اس میں میرا پیسہ نہیں لگا؟ کیا اس میں میری دولت نہیں؟ کیا اس میں نہیں رہ سکتا؟ کچھ دیر تو روکو۔ باپ نے کہا میرا لال اب یہاں روکنے کے قابل نہیں ہو، وہیں جانے کے قابل۔ اے میرے باپ، تمہارے خاطر ہم دکانداروں سے لڑے، تمہارے خاطر محلے والوں سے لڑے، تمہارے خاطر ہم نے رشتے داروں سے جھگڑا کیا۔ اے پیارے باپ، تم بہت تڑپ رہے تھے، کیا تھوڑی دیر قبرستان میں لیٹ جاؤ؟ تو باپ نے کہا میرا لال کسی کا باپ لیٹا ہوتا تو میں بھی لیٹ جاتا۔ اب آنکھیں کھلی کہ سب بیکار تھی محبت، سب بیکار تھی، نہ چچا جانے کو لیٹنے کو تیار ہے، نہ بی بی لیٹنے کو تیار ہے، نہ باپ لیٹنے کو تیار ہے، نہ بھائی لیٹنے، کوئی نہیں۔ بولو غلط تو نہیں کہہ رہا؟ اب بھی نہ سمجھے گا بھولا مسلمان تو کب سمجھے؟ اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دم کے چہچہے، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن نہیں۔ لے گئے، لے جا کے قبر میں لٹالا، تختے لگائے، مٹی ڈالی، اذان پڑھی، فاتحہ پڑھی۔ اور بہت سے تو ایسے ہیں جو مٹی بھی نہیں ڈالتے، دور کھڑے رہتے ہیں۔ کیا ہوا؟ بولے چھٹو سیٹھ کی اصل میں بیٹے کا انتقال ہو گیا تو چلا آیا، کیا کروں، مجھے تو بہت ضروری بمبے جانا تھا۔ اللہ اللہ، یعنی خوشی سے نہیں آیا، مجبوری سے آیا۔ تم کیسے؟ شکیل میاں بولے کیا بتاؤں، اچانک ٹیلی فون چلا گیا اور میں نے اسی پر اٹھایا تو ان سے بات ہو گئی، تو معلوم ہوا کہ ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو اب مجھے آنا پڑا۔ یعنی ریسیور پہ مل گئے تو آنا پڑا، نہیں ملتے تو بہانہ کر دیتے ہیں نہیں باہر گئے ہوئے۔ کس پہ بھروسہ کر رہا، کدھر دیکھ رہا؟ اسی لیے کسی نے کہا ہے بڑی پیاری بات، آدمی جائے ادھر اور دیکھے ادھر تو ٹھوکر لگ جائے گی, ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. بولو غلط تو نہیں کہہ رہا. یعنی جدھر جاؤ ادھری دیکھو, جدھر جاؤ زور سے بولو ادھری دیکھو. تو وہ کہتا ہے قدم سوئے مرکز, قدم مرکز قبر کو کہتے, قدم سوئے مرکز نظر سوئے دنیا, قدم سوئے مرکز نظر سوئے دنیا. کدھر جا رہا ہے, کدھر دیکھتا؟ اللہ اللہ, اذان پڑھی, فاتحہ پڑھی, سب چلے آئے, امن کا نکیر آئے, روح ڈالی. تو نہ ماں باپ کا پتا ہے, نہ چچا کا پتا ہے, نہ بھائی کا پتا ہے, نہ بیوی کا پتا ہے, نہ ماں کا پتا ہے. اچانک اللہ اللہ, یہ تو سب بارات رخصت ہو گئی. تو کیا دیکھا؟ احمد مختار آ گئے, سید الابرار آ گئے, آمنہ کے لال آ گئے, اللہ کے حبیب آ گئے. اے امتی گھبراتا کیوں ہے؟ وہ تیرا باپ تھا جس نے ساتھ چھوڑا, وہ تیرا بھائی تھا جس نے ساتھ چھوڑا, وہ تیری بیوی تھی جس نے ساتھ چھوڑا. یہ تیرا آقا ہے جو یہاں بھی بتائے گا اور وہاں بھی بچائے گا. بولا مسلمان, اب میں پوچھوں گا تجھ سے کدھر جا رہا ہے. باپ کو گالی دی تھی تو بندوق نکل لایا تھا, ماں کو رنڈی اور چھنال کہا تھا تو تُو نے تلوار نکال لی تھی, زندہ ذبح کر دوں گا. مگر وہ ماں تیرے کام نہ آئی قبر میں, وہ باپ تیرے قبر میں کام نہ آیا. قبر میں احمد مختار آئے, سید الابرار آئے. آج یہ کتابوں میں رسول کو گالیاں دی جا رہی تھی, رسول کی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گالی چھاپی جا رہی ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ برا کام کیا. معاذ اللہ, زور سے بولو. اور تم بیٹھ کے ان کے ساتھ چائے پی رہے ہو, ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہو, ان کو اپنی شادی میں بلا رہے ہو. قسم خدا کی کل قبر میں آقا کو کیا جواب دوں گے؟ تمہارے باپ کو کوئی گالی دے دے تو نہیں آئے. مولانا جمال الدین صاحب قبلہ سے پوچھتے ہیں, حضرت ذرا فتاوی رضویہ دیکھیے, حضرت ذرا بہار شریعت دیکھیے, میرے باپ کو گالی دی ہے, میں کیا کروں؟ فوراً آپ ریوالور لے کے آ گئے کہ چھوٹ کر دوں گا, ابھی زندہ بیٹا موجود ہے. کہاں پڑا تھا, کس نے بتایا؟ کیونکہ باپ سے محبت تھی, باپ سے محبت تھی, اس لیے ریوالور نکال لائے تھے کہ اگر باپ کو گالی دے گا تو چھوٹ کر دوں گا. خدا کی قسم, پوچھو علماء کرام سے, ایمان محبت رسول کا نام ہے. اور تم کہہ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں, ارے مسلمان اسی وقت مانا جائے گا جب سرکار کے دشمن سے دور ہو. یا علی یا علی یا علی یا علی, تو دشمن کی نلی, تو دشمن کی نلی, علی یا علی. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, سبحان اللہ. ذرا زور سے کہہ دو, اے بھولا مسلمان کدھر جا رہے؟ پتا نہیں کس وقت یہ چراغ زندگی گل ہو جائے, کچھ پتا نہیں. سب کو چھوڑ, آقا سے رشتہ جوڑ. سبحان اللہ, اور آگے بڑھو. وہی بات عرض کر رہا, کنکر چن چن محل بنایا, لوگ کہے گھر تیرا, نہ گھر میرا نہ گھر تیرا, چڑیا رین بسیرا. سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا, جب لاج چلے گا بن جاوا. میرا کیسٹ آپ سن لیجئے گا, الحمدللہ. میں نے کہا وہ بمبئی کے سیٹی ہو, تمہاری رسید کاٹنے نہیں آیا ہوں, تم سے چندہ لینے نہیں آیا ہوں. الحمدللہ, میں تو جاتا ہوں 6 رجب کو اجمیر غریب نواز سے لے لیتا ہوں. کسی کو کیوں حال دل سنائیں, کسی کو کیوں راز داں بنائیں. تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے, خواجہ تمہارے ہی در سے لو لگی. 6 رجب اجمیر شریف, 25 سفر بریلی شریف. الحمدللہ رب العالمین, صاحب بیڑا پار. میں نے کہا میں آپ کو بمبئی کے سیٹیوں بتانے آیا ہوں کہ تمہاری قبر میں یہ ٹاٹا سیمو نہیں جائے گی, یہ ماروتی گاڑی نہیں جائے گی, تمہاری قبر میں تمہارے باپ نہیں جائیں گے, تمہاری قبر میں تمہاری بیوی نہیں جائے گی. قبر میں تمہارے ایمان جائے گا. لہذا میں اس لیے آیا ہوں کہ اس بھڑکتے ہوئے جہنم سے تمہیں بچا لوں، تاکہ کل میدان محشر میں تم کہہ دو انشاءاللہ کہ مولا جنت میں تو جاؤں گا مگر ادریس رضا جیسے گناہگار کو لے کر جاؤں گا، تو تمہارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا اور میرا بھی بیڑا پار ہو جائے گا. میں نے کہا بس اپن کی یہ آبائی میراث ہے دنا دن رد وہابیا کرنا، اور اس میں جو مل جاتا میں بھی کھاتا ہوں میرے بچے بھی دنا دن کھاتے ہیں. سبحان اللہ، سب کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا. اور الحمدللہ لوگوں نے کہا تھا کہ آپ تو ماشاءاللہ کافی زمین وغیرہ ہو جائیداد ہو گئی، میں نے کہا الحمدللہ چار باغ ہیں. کیا کہا؟ چار باغ ہیں. بولے کہاں کس جگہ؟ میں نے کہا اس وقت تو پیلی بھی شریفی میں ہے الحمدللہ. ایک باغ کا نام ہے سنابل رضا، ایک باغ کا نام ہے شمائل رضا، ایک باغ کا نام ہے مناہل رضا، ایک باغ کا نام ہے انادل رضا. یہ دلا دن دشمن رسول کا رد کریں گے اپن کو ثواب ملتا چلا جائے. ان سے یہی کہہ دیا کوئی سبق یاد رہے نہ رہے مگر یہ سبق یاد رہے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مرمت کیجیے، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کو عادت کیجیے. اللہ اللہ. اور آگے چلو وہی بات عرض کر رہا ہے، حضرات میرے کرم فرما ترنگا جھنڈے والوں کو اٹھا دیجیے، السلام علیکم. اللہ اللہ، آپ ہی سے عرض کر رہا ہوں حضرت، ڈرائیور کیا کہتا ہے؟ پیچھے والا سوئے گا تو چلے گا اور سامنے والا سو گیا تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. آپ قسم کھا کے پتہ نہیں بیگم سے لڑ کے آئے تھے، غصہ میرے اوپر اتار رہا ہے. ابھی آپ نے سنا نا حضرت سے، اللہ اللہ. یہ اور ڈرے نا، تو اس کا ڈر کی بات یاد آ گئی. ایک بات اور سنا دیں آپ کو، وہ اتفاق سے بچی کی شادی ہوئی تھی، وہ جب 15-20 دن مہینہ بھر کے بعد جب پہنچی